کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی زندگی کے بعض گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں. حضرت داتا گنبش علی حجویری عالم اسلام کی ایک بہت معروف اور بڑی اہم شخصیت, اور یہ اتنے پرانے بزرگ ہیں کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کے وصال کے تقریباً 5 سال بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. اس لیے کہ حضور غوث اعظم کا سن پیدائش 470 ہجری ہے اور حضرت داتا گنبش علی حجویری 465 ہجری کو وصال فرما گئے. اتنے قدیمی عزیزان گرامی بزرگ. لاہور تو ان کے فیض کمالات سے مستفید ہو رہا, پورا پاکستان دنیا بھر کے لوگ جب لاہور آتے ہیں ان کے مزار اور انوار پر حاضری اپنے لیے سعادت دارین سمجھتے ہیں, اور پاکستان میں جتنے حضرات ہیں خصوصیت کے ساتھ وہاں حاضری دیتے ہیں. ہم حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے سیرت کے کچھ گوشے اور ان کی اہم کتاب جو کشف المحجوب ہے اس سے کچھ ایسے چند نکات جو ہمارے لیے قابل تقلید قابل عمل ہیں ان کا عزیزان گرامی ہم ذکر کریں. حضرت داتا گنبش علی حجویری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ان کا ماخذ کشف المحجوب ہی ہے. بے شمار حضرات تباہ آزمائی تھی اور ان کے سیرت کے کچھ حصوں کو کچھ قصوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لے کر آئے, لیکن اصل بات کشف المحجوب ہی سے عزیزان گرامی ملتی ہے اور وہی سب سے زیادہ مستند. حضور داتا گنبش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ کہیں نہیں تحریر فرمایا کہ میری ولادت کس سن میں ہوئی. اس لیے تمام لوگوں نے جو کشف المحجوب میں بزرگان دین کے تذکرے ہیں ملفوظات, اس سے یہ قیاس کیا کہ حضرت داتا صاحب کی ولادت 400 ہجری یا 401 ہجری میں ہوئی, جس وقت کے سلطان محمود غزنوی کا دور. سلطان محمود غزنوی کے دور میں آپ پیدا ہوئے. تعلیم اور ساری تربیت کا سلسلہ اپنے شہر میں ہوا. آپ افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے تھے اور غزنی کے دو محلے تھے, ایک کا نام حجویر تھا اور ایک کا نام جلاد. خود کشف المحجوب میں داتا صاحب اپنے آگے لکھتے ہیں, علی حجویری ثم جلادی یا جلادی ثم حجویری. محققین کا قیاس یہ ہے کہ آپ کے والد جلاد میں رہتے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ حجویر میں. حجویر کا ایک تلفظ حجویر بھی کیا گیا ہے, یہ صرف آپ کے علم میں رہے. محققین کا خیال یہ ہے کہ جلاد میں جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو آپ آن کر اپنی والدہ کے شہر حجویر میں رہ گئے. والد جلاد کے تھے, والدہ جو ہیں وہ حجویر کی تھی. یہ غزنی کے دو محلے ہیں جو افغانستان میں ہیں اور اس وقت بھی واقع یہیں آپ کے والد ماجد, آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا کا مزار بھی یہیں ہے, اور محققین نے اس کا تذکرہ کیا. شہزادہ دارا شکو نے بھی تذکرے میں لکھا کہ میں نے آپ کے نانا کے مزار پر بھی حاضری دی, آپ کے والد اور والدہ کے مزار پر بھی حاضری دی. اس کے بعد حضرت داتا صاحب نے اتنی سیاحت کی, اتنے بزرگوں سے ملے کہ اتنی کم عمر میں آدمی اتنے بزرگوں سے ملاقات کرے یہ بہت کم ہوتا ہے, مگر حق کی تڑپ نے انہیں ہر ایسے شخص کے گھر تک پہنچایا کہ جو حضرت داتا گنبس جو راز شریعت اور طریقہ جاننا چاہتے تھے وہاں پہنچے. کئی سو بزرگوں کے نام آپ نے لکھے اور ان کے در دولت پر حاضر ہوئے. کبھی کبھی تو فرماتے ہیں کہ کوئی راز مجھ پر منکشف نہیں ہوتا, کسی گتھی میں میں الجھ جاتا تو بسا اوقات دو دو مہینے میں نے ایک ایک مزار پر چلا کیا اور وہاں کی مجاوری کی. جب وہ راز صاحب قبر کے کش سے مجھ پر منکشف ہوا تو میں وہاں سے نکلا. اس طرح بے شمار مزارات پر آپ نے سیاحت کی. فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں مزارات کا سفر کیا کرتا. اس کی وجہ کیا ہے, آپ پچھلی تقریر میں سن چکے کہ اللہ کے نیک بندے وصال کے بعد بھی تصرف کرتے اور جو فائدہ ان کی زندگی میں ملتا ہے وہی فائدہ ان کے وصال کے بعد میں ملتا ہے. امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں کہ دنیا میں ان کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت پیش آتی ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں اور مزار پر جانے پر دو رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور ان کے تبسل سے دعا کرتا ہوں. اس نماز میں کیا کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ شافعی حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہیں. مگر امام شافعی امام اعظم کے مزار پر جانتے تو تحت السرہ وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے اور رفع دین ترک کر دے. کوئی پوچھتا کہ آپ تو شافعی ہیں, آپ کے ماننے والے اور آپ کی تعلیم تو رفع دین کی, تو امام شافعی یہ دیکھیے بزرگوں میں وزادار امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ میرے استاد کے استاد ہیں, کیونکہ امام شافعی امام محمد کے شاگرد اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, تو فرمایا کیونکہ یہ میرے استاد ہیں اس لیے مجھے ان کی تحقیق کے خلاف کوئی کام کرتے شرم اور حیا آتی, اس لیے میں ان کے مذہب پہ نماز پڑھتا ہوں یعنی ان کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. امام شافعی جیسا امام امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار سے اقتصاد فیض کرتا اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں دو رکعت نماز نفل پڑھ کر ان سے توسل کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میری مشکل کو حل کر دیتا. جب امام شافعی کا یہ عالم تو ایرے غیر آدمی کا کیا پوچھنا کہ جو کہتے ہیں بھائی بزرگوں سے کوئی فیض کوئی مسئلہ نہیں ملتا اور قبور سے کش کے ذریعے سے اکتساب فیض کرنے پر. خود شاہ ولی اللہ محدودی دہلی کا ایک بڑا ضخیم رسالہ ہے جس کا نام انتباہ فی سلاسل اولیاء, علماء حضرات اہل تحقیق اس کا مطالعہ فرما سکتے. اس طریقے سے انہوں نے سیاحت کی. سیاحت کرنے کے بعد یہاں بھی بڑا اختلاف ہے کہ لاہور کب آئے, مگر اتنی بات ضرور معلوم ہو گئی کہ سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا, اس کا بیٹا سلطان مسعود یہ تخت پر بیٹھا تو سلطان مسعود کے دور میں سرکار داتا گنبش علی حجویری پوری سیاحت کرنے کے بعد میں لاہور تشریف لائے. لاہور تشریف لانے کے بعد آپ کی جو ضخیم کتاب کشف المحجوب ہے یہ معرض وجود میں کیسے آئی, تو لکھی حضور حضرت داتا صاحب ہی سے سنی. داتا صاحب کے ساتھ ان کے ایک مرید جن کا نام ابو سعید حجویری تھا وہ بھی ان کے ساتھ لاہور آئے. انہوں نے تصوف کے ساتھ سوالات کی. سوالات کرنے کے بعد فرماتے میں نے استخارہ کیا اور سوچا کہ اس کا جواب لکھا جائے اور میں آمادہ ہو گیا کہ میں اس کا جواب لکھ, اس لیے کہ جس نے سوالات کی ہیں وہ حق کا متلاشی. تو میں جب سوال کے جواب لکھنے کے لیے بیٹھا تو میں نے اپنا نام اس کتاب میں اس لیے لکھا. فرماتے ہیں ایک وجہ تو نام لکھنے کی یہ ہے, اگر کتاب میں مصنف کا نام نہ لکھا ہو تو لوگ اپنے نام سے منسوب کر کے وہ کتاب چھاپ دیتے ہیں چھایا کر دیتے ہیں, اس لیے میں نے اپنا نام بھی اس میں لکھ دیا. اور فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ بڑی کتنی صاف ستھری وجہ لکھ فرمایا کہ مصنف کا نام اگر کتاب پر ہوتا ہے تو لوگ پڑھنے والے اس کتاب کو پڑھ کر مصنف کو دعائے خیر میں یاد کرتے ہیں. تو میں گویا میں نے لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے اپنا نام میں نے اس میں لکھ دیا. پھر اس کے بعد ایک شکوہ کرتے فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے, میرا ایک نازیہ دیوان مجھ سے پڑھنے کے لیے لے گئے. اتفاق سے میرے پاس اس کی کوئی کاپی یا کوئی نقل نہ تھی. ان کو پتا لگ گیا کہ میرے پاس کوئی نقل اور کوئی کاپی نہیں, انہوں نے وہ دیوان لے کر اپنے نام سے اس کو شائع کر دیا لی. اور ایک جگہ کہتے ہیں میری ایک تصوف پر دوسری کتاب تھی جس کا نام منہاج الدین تھا, ایک میرے دوست وہ بھی مجھ سے مانگ کر لے گئے, میرے پاس اس کی بھی کوئی نقل موجود نہیں, لہذا انہوں نے اپنے نام سے میری کتاب منہاج الدین کو بھی شائع کر دیا. تو یہ ایسا صرفہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے اپنا نام اس میں درج کر دیا. حضرت داتا صاحب نے اس تصوف کے راز کو سمجھانے کے لیے کئی ابواب قائم کیے اور سوالات کے مطابق اس میں عزیزان گرامی جو جوابات ہیں وہ انہوں نے تحریر فرما. سب سے پہلے کشف الماجود سے متعلق چند بات. یہ فارسی کی محققین کہتے ہیں تصوف میں تقریباً سب سے پہلی کتاب, اس لیے کہ داتا صاحب سے پہلے جتنی تصوف کتابیں لکھی گئیں یہ سب عربی میں. حضرت ابو القاسم قشیری رحمتہ اللہ علیہ تصوف کے بہت بڑے امام, جن سے داتا صاحب نے ملاقات بھی کی اور تصوف پر ان کا ایک بہت بڑا رسالہ ہے, تو رسالہ قشیری کے نام سے ہے, ان کی خدمت میں بھی رہے, ان کی کتاب سے اقتصاد فیض کیا, ان سے بھی فیض حاصل کیا, لیکن یہ سارا کام عربی میں. بر صغیر میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر تابڑتوڑ حملے کیے تو بر صغیر کی زبان جو ہے وہ فارسی جب ہوئی تو فارسی میں اسلامی لٹریچر بالکل ناپید تھا. تصوف میں سب سے پہلے فارسی کی کتاب حضرت داتا گنبش علی حجویری, اس کتاب کا مقام اندازہ لگائی. علامہ جامی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کشف الماجود کے حوالے دیے بطور سند کہ داتا گنبش علی حجویری اپنی کتاب کشف الماجود میں یہ فرماتے ہیں, سند کے طور پہ اسے لائے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی آدمی کو پیر نہ ملتا, ویسے تو پیر ہر گلی میں آپ کو کئی ملے, فرض کیجئے کوئی معقول پیر آپ کو نہیں ملتا پریشان, تو حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ کریں. اس میں بھی دو قول, ایک تو یہ کہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے اسے کامل شیخ مل جائے, اور ایک قول یہ ہے کہ شیخ سے جو ہدایت حاصل کی جاتی تصوف و طریقت وہ سارا کا سارا مواد کشف المحجوب میں موجود ہے, لہذا ایک شیخ کامل کے طور پر کشف المحجوب لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا عزیزان گرامی سامان. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی حضرت داتا صاحب کے کئی حوالے دیے. یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جن کا مزار حیدرآباد دکن میں, اور یہ حضرت چراغ دہلوی کے مرید اور خلیفہ, اور حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عزیزان گرامی خلیفہ اور ان کے مرید تھے. تو خواجہ بندہ نواز نے ان کو جناب نو اس طریقے سے نقل کیا, اور بے شمار علماء جیسے بابا فرید مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ فوائد الفوائد حضرت داتا گنج علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو بطور سند کئی حوالے ان کے انہوں نے نقل کی, اور بے شمار ان کے بعد والے بزرگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے مزار پر حاضری دی بلکہ کشف المحجوب سے انہوں نے پورا پورا استفادہ کیا, اور اپنی کتابیں ان کے عزیزان گرامی حوالے بھی انہوں نے نقل کیے. تو اتنی بہترین کتاب, آپ کو کبھی موقع ملے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کشف المحجوب کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مطالعہ ضرور فرمائیں کہ دیکھیے شے کیا ہوتا ہے, تصوف کیا ہوتا ہے, طریقت کیا ہے, شریعت کیا, یہ سارے رموز حضرت داتا گنبش علی حجویری نے عزیزان گرامی اپنی اس کتاب میں سمیٹ کر کے رکھ دیے ہیں. یہ تو کشف المحجوب کی تھوڑی سی معلومات تھی, بڑے راز بے شمار رموز حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں رکھے. آپ مرید تھے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن, ان کے جو شیخ تھے وہ حضرت شیخ خسری. حضرت ابو الفضل اور شیخ خسری اتنا قریبی سلسلہ ہے داتا صاحب کا, ان دو واسطوں سے حضرت داتا صاحب کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت شیخ شبلی سے مل جاتا ہے جو دنیا اہل سنت عالم اسلام کے معروف صوفی گزرے ہیں. صرف دو حوالوں سے ان سے حضرت داتا گنبش علی حجویری کا چدرہ مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی طویل گفتگو جو اس وقت ہم کہیں تو بہت ساری باتیں رہ جائیں. تو بڑے قریبی سلسلہ ہے, بہت بڑے بڑے صوفیہ اور نسب کے اعتبار سے محققین کہتے ہیں, جس کو مفتی غلام سرور صاحب تقریباً 125 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں جو لاہور میں ہیں, جن کی ایک کتاب 17 جلدوں پر محیط ہے. اس میں وہ تحقیق کر کے ان کا نسب یوں لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنبش علی حجوی, ان کے والد کا نام, ان کا نام سید علی, ان کے والد کا نام سید عثمان اور ان کے دادا کا نام بھی سید علی. صرف 8 واسطوں سے آپ کا شجر نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل جاتا. آپ حضرت امام حسن کی اولاد ہیں, حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے جن کو زید شہید کہا جاتا. حضرت زید شہید کی اولاد میں سے حضرت داتا گنبش علی حجویری ہیں, جو صرف 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عزیزان گرامی مل جاتا. اب آئیے ذرا سا ہم کچھ کشف المحجوب کی تعلیمات پر ذرا دیکھتے ہیں, جس کا تعلق ہمارے ماحول اور معاشرے سے. حضرت داتا گنبش سنی صحیح العقیدہ عالم دین, مفسر, مفتی, محدث. کتاب کو پڑھنے سے پتا لگتا ہے کہ تفسیر پر کتنی قدرت تھی, احادیث مقدسہ پر کتنی قدرت تھی اور تصوف طریقت کے رموز پر کتنی قدرت تھی. یہ کتاب دیکھنے ہی سے عزیزان گرامی معلوم پڑتا. لیجیے ہم اس کے کچھ رموز آپ کی خدمت میں رکھتے. فرما, میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. یہ آپ کے لیے جو آج کل یہ برسات ہو رہی ہے فتنوں کی, ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے صاحب تقلید کیا ہے, وہ قرآن و سنت کو دیکھو اور اسی پر عمل کرنے لگ جاؤ. یہ کیا ہے شافعی, حملی, مالکی اور حنفی, یہ سب بیکار کی باتیں, یہ سب جنت میں رہتے ہیں احمقوں کی, انہیں پتہ ہی. حضرت خواجہ غریب نواب داتا گنبش علی حجویری, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی, نظام الدین اولیاء, بابا فرید, مسعود گنجے شخص, یہ سارے بزرگ جو ہیں باوجود اتنے بزرگ ہونے کے یہ سب کے سب مقلد. تو معلوم ہوا کہ تقلید, یہ سارے بزرگان دین جو ہیں تو تقلید جو ہے وہی اصل میں صحیح مذہب ہے, کہ کوئی امام شافعی کی تقلید کرے, کوئی امام اعظم. اور یہ تقریباً تمام حضرات امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اور کتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی داتا صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں, میں تو بڑی نظری اشتہاد رکھتا ہوں شریعت طریقت کی عمر, بلکہ فرماتے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد. وہ کہتے ہیں اسی کشف المحجوب میں ہم اسی کو ذریعہ بنا رہے ہیں, ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. میں نے حضور کی زیارت کی اور کشف المحجوب میں کئی مقامات ہیں جہاں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے حضور کی زیارت کی. ایک موقع پہ زیارت کی, میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں, آپ سے ملاقات کیسے, کہاں تلاش. حضور فرماتے ہمیں مکہ میں تلاش کرو. تقریباً 50 سال ہم نے مکہ میں گزارے یا اس کے بعد کی زندگی مدینہ شریف میں گزاری, ہمیں مدینہ شریف میں تلاش کرو یا ہمارے روض انور پر تلاش کرو, مسجد نبوی میں تلاش کرو. حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں, تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا جس کو داتا صاحب نے لکھا. فرما حضور نے ارشاد فرمایا علی حجویری اگر ہمیں تلاش کرنا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. تو گویا ان کی تعلیمات جو ہے وہ ایسی ہیں کہ گویا اس میں ہم تمہیں مل جائیں اور حضرت امام اعظم کے علم میں ہمیں تلاش کرو. اب دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کیا, اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا. اب آئیے کچھ رموز پر گفتگو کرتے. فرماتے ایک راز مجھ پر منکشف نہیں ہو رہا, وہ سنیے راز کیا ہے. جیسے ہم اور آپ انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں, وہ بڑی بڑی اذیتیں اٹھاتے ہیں لیکن لوگوں کے خلاف دعا نہیں کرتے. یہ بات ہماری آپ کی سمجھ نہیں آئی, کیوں نہیں کرتے. حضور علیہ السلام پر طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے, یہاں تک کہ دانتوں پر سخت ضرب آئے اور آپ کے جسم سے خون نکل کر آپ کے نالین میں بہ کر اور نالین مبارک ایسی چپک گئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کے نالین کو نکالنا چاہا تو خون کے اثر سے ایسی چپک گئی کہ نکالتے وقت ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہیں تلووں کی کھال نہ نکل جائے. ایسے موقع حضور آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں. حضور نے کیا دعا فرمائی؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے. یقیناً وہ آقا و مولا جو انگلی اٹھا کر چاند کے دو ٹکڑے کریں تو پہاڑوں کو ملا دیتے, ایک زلزلہ آ جاتا, زمین میں کھائی بن کر سب کے سب دفن ہو جاتا. مگر دعا کی تو کیا دعا کی؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھے جانتے نہیں, یہ مجھے جانتے نہیں, انہیں معاف کر دے. اور یہ جانتے تھے حضور یہ نہیں ان کی اولاد ایمان لائی, وہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائی. اور فرما میں تو اللہ کے یہاں سے قہر و غضب بن کے تھوڑی آیا ہوں, میرا کام تو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں تو رحمت بن کے آیا, رحمت بن کر نہیں آیا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ قوم جو پتھر مارتی تھی وہ بھی مسلمان ہوئے, ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوئی, ان میں سے بعض اگر رہ گئے ان کی اولاد مسلمان ہوگی, وہ نہیں ہوئے. تو آپ نے دیکھا یہ ہے. اسی طرح آپ انبیاء کے واقعات کے بعد صحابہ کے واقعات کو دیکھیں, بزرگوں کے واقعات, لوگ پتھر مارتے وہ دعا دیتے بدلہ نہیں لیتے, یہ کیا معاملہ؟ فرما میں ایک تصوف کے راز میں الجھ گیا, گتھی سلجھ نہیں رہی. پھر میں نے کیا کیا, اپنی عادت کے مطابق بزرگان دین کے مزارات پر حاضری اور ان سے توسل سے دعا کرتا رہا, ان کا احتساب خیر, اور میں سمجھا شاید گتھی سلجھ جائے. مگر گتھی سلجھ کے دے نہیں. سفر کرنا مسلسل خانقاہ, ایک دن میں خانقاہ میں چلا گیا جہاں صوفیوں کا مجمع تھا. وہاں جب میں جا کر بیٹھا وہاں سارے جاہل صوفی تھے, مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتا کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ تو صحیح شریعت و طریقت کا جاننے والا اور یہ سب کے سب جولا, کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ میں تم میں سے نہیں, میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد کیا ہوا, بڑا شاندار قسم کا کھانا آیا, وہ کھانے لگے, مجھے پوچھا بھی نہیں. پھر تربوز لائے گئے تو تربوز یا خربوز جب کھانے لگے تو کھانے کے بعد تربوز کھا کر اور چھل کے مجھے مارتے, تربوز کھا کر چھل کے مجھے مارتے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ ان کو تو مزہ چکھاؤں, یہ کسی صوفی کی ایسی تذلیل کر رہے ہو تم؟ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا ان کا لباس جو ہے وہ صوفیوں والا تھا, ان کا چہرہ صوفی والا تھا. میں نے فراموش کر دیا اور دل میں سوچا اگر تمہارا لباس تمہارا چہرہ صوفیوں جیسا نہیں ہوتا تو میں تمہیں ضرور مزہ چکھاتا. اور میں نے اس تمام مصیبت پر صبر کیا. اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ صبر کرنے کے بعد وہ راز مجھ پر منکشف ہو گیا جس کی تلاش میں دنیا بھر چھان مار لی بزرگان دین کے, وہ راز مجھ پہ جب اس میں منکشف ہوا اب یہ راز بھی میری سمجھ میں آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اور بزرگان دین لوگوں کی اذیت اور لوگوں کے پریشان کرنے پر صبر کیوں کرتے ہیں. تو اس لیے صبر کرتے ہیں کہ لوگوں کے ستانے پر لوگوں کے پریشان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کو شریعت کے راز جو ہے وہ ان پر منکشف فرما دیتا. اسی طریقے سے حضرت بایزید بستان رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, رات میں آپ کے گھر پہنچے, کسی مسئلے کی ذرا توجہ, یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں جو ہماری سمجھنے کی, یہ کشف الماجوب سے, یہ کسی اور جگہ واقعہ. مریدین ساتھ میں, رات میں دروازہ کھٹکھٹایا, بیگم نکل کر آئی, کنڈی کھولی اور وہ مغلزہ شروع کر دیا. ارے کمبت کہیں کا ڈاکو چور, مولیوں جیسا لباس پہنا ہوا, داڑھی رکھی, لوگوں کو دھوکہ دیتا. ان کے جو مریدین سے کہا رہے کس کے پیچھے تم لوگ لگ گئے, یہ تو بہت ایسا ہے ویسا دمک. مرید کہنے لگے لو پیر صاحب کی بیگم اتنی تیز کر رہا, سمجھ میں نہیں آئی بات. اس کے بعد دوسرے دن مریدوں سے ملاقات, کہنے لگے حضرت بیگم تو بہت زیادہ تیز کر رہا ہے, اس نے تو کوئی خانہ خالی نہیں رکھا, اتنی آپ کی بدگوئی کی. فرما یہ راز تم نہیں سمجھ سکتے, پتا نہیں کیا راز. لیکن جب ان کے مریدین نے اصرار کیا, فرما سنو اس کو میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بگ بگ کرے اور میں صبر کروں اور اللہ سے اجر پاؤں. اس لیے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہ اسی طرح روح بک بک کرتی ہے، میں اللہ کے دربار میں صبر کرتا ہوں، تو ایسے صبر کرنے والوں پر شریعت کے طریقت کے رموز اللہ تعالیٰ اس صبر کے عوض میں، ثواب تو الگ مگر صبر کے عوض میں یہ سارے کے سارے راز اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر منکشف فرما دیتا ہے. اس لیے بزرگان دین کسی کے دان تان کو خاطر میں نہیں لاتے، کبھی توجہ ہی نہیں دیتے. مجھے بتائیے، ہر دور میں علماء اکابر یہ اگر لوگوں کے دان تان سے گھبرا جاتے، دین آج یہاں تک نہیں پہنچتا. یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، جو کام ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے ہے اس کو سر انجام دینے میں بڑے مستعد ہوتے ہیں، اور کسی کے دان تان کو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتے. ورنہ یہ دین کا کام حضیدان گرام نہیں ہوتا. کوئی بھی دیندار آدمی دین کا کام کرے اور لوگوں کو بتاؤ کہ دو چار گالیاں تو گھر میں بیٹھ جائے گا، لیجیے صاحب کیا ہوگا، دو چار بدماش آئیں اور اس کو دو چار تبرہ کریں گے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، دین کا کام کون کرے گا. اس لیے یہ دینداروں کا ہمیشہ وتیرہ رہا کہ کبھی بھی لوگوں کی ملامت سے پریشان نہیں ہوتے. اور حدیث شریف میں ہے، ان پر لان تان کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں مگر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اہل حق کا کسی زمانے میں کچھ نہیں بگاڑ پائے، کوئی بگاڑ سکے لوگ. تو داتا صاحب فرماتے ہیں، صبر پر مجھ پر وہ راز منکشف ہو گیا. اس کے بعد ایک بزرگ ہیں جن پر باپ باندھا، جن کا نام حضرت آصف. حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف الماجو میں سب سے پہلے آغاز علم کے باب سے کیا کہ علم بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. حضور علیہ السلام والسلام تو ذریعہ ہیں، کہ بغیر حضور کے ذریعے معرفت نہیں ہو سکتی. کم حق ہو اس کی معرفت کے لیے حضور علیہ السلام والسلام ہی جو علم لے کر آئے، اس کا مطالعہ عزیزان گرامی بہت ضروری. دیکھیے داتا صاحب نے اس پانچویں صدی ہجری کے آغاز یا اس کے درمیان اس پر زور دیا، تو علماء اور صوفی ہمیشہ علم دین کی تحصیل پر عزیزان گرامی زور دیتے رہے. صحابہ کرام علی رضوان، تابعین تبع تابعین، یہ اگر علم پر زور نہ دیتے، لوگوں کو نہ سکھاتے اور بہت زیادہ اس میں مستعد نہ ہوتے، تو شاید آج تک ہمارے سامنے قرآن حدیث کے علوم اتنے نہیں پہنچتے جتنے کہ آج پہنچے ہوئے. فرما وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا علم دین حاصل کیا. کیا مطلب؟ تفسیر، اصول تفسیر، قرآن حدیث، اصول حدیث، فقہ، سارے علوم میں نے حاصل کیے. اور حاصل کرنے کے بعد میں چار نقطوں پر پہنچا اور سب کو میں نے اسی میں سمیٹ لیا کہ وہ کیا چار راز ہیں جس پر سارا علم جو ہے اسی کے گرد گھوم رہا. بس میں نے اس میں سے چار نکات نکال لیے اور اسی پر عمل کرتا ہوں. تو چار نکات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تو میں نے اس علم سے یہ حاصل کیا، میرا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے وہ ہر طریقے سے مجھے ملے گا. جب میں نے یہ طے کر لیا علم دین سے کہ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھ دیا وہ مجھے ضرور ملے گا، تو میں نے زیادہ رزق تلاش کرنے کی جستجو چھوڑ دی. مطمئن ہو گیا کہ وہ مجھے ضرور ملے گا، اور وہ بھی ملے گا کاوش سے. جیسا کہ فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو جمعے کے بعد فوراً اپنا رزق تلاش کرو، جمعے کے فضائل ہم نے عرض کیا، تو آدمی کو ملے گا. یعنی کس طرح ملے گا؟ کہ وہ صحیح اور کوشش کرے. تو فرمایا جب میں نے علم سے ایک نقطہ یہ لے لیا کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، تو میں نے کیا کیا؟ زیادہ تلاش کرنے کی جستجو چھوڑ دی. اس لیے میں بڑا چین سکون سے ہو گیا رزق کے معاملے. دوسرا نقطہ مجھے علم سے یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرائض مجھ پر عائد کیے ہیں جو سوائے میرے کوئی دوسرا ادا نہیں کرے گا، تو میں مستعدی کے ساتھ اس پہ لگ گیا کہ مجھے ہی کرنا ہے. ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرائض ادا کیے ہوں تو میری طرف سے میرے بیٹے ادا کریں یا میرے ماننے والے ادا کریں، وہ مجھے کو ادا کرنا، نماز، روزہ، حج، زکات، تو میں اس پر مستعدی سے لگ گیا کہ یہ کام جو میرے فرائض اللہ نے میرے سپر کیے ہوئے یہ یقیناً مجھے کو ادا کرنے ہیں، میں اسی پر لگ گیا. تیسری بات میں نے ان تمام علوم سے یہ حاصل کی، ایک میرا طالب، ایک میرا چاہنے والا، وہ کیا ہے؟ اس کا نام موت. میں کہیں بھی جاتا ہوں وہ میرے پیچھے، جہاں میں جاؤں وہ میرا تعقب کرتا، تو موت کا خوف میرے ذہن سے نکل گیا. میں کہیں بھی ہوں تو موت تو مجھے آئے، جب یہ میرے دل میں بات راسخ ہو گئی کہ ایک میرا چاہنے والا ایک میرا طالب ہے اور ضرور مجھے موت آئے گی, اس لیے میں نے کیا کیا کہ موت کا خوف اپنے ذہن سے بالکل نکال دیا. تیسری بات یہ ہو گئی. چوتھی بات, میں نے تمام علوم سے یہ اخذ کیا کہ ایک میرا رب ہے, خلوت میں جلوت مجھے دیکھ رہا, میں گناہ کروں تب بھی دیکھ رہا, میں نیکیاں کروں تو مجھے دیکھ رہا. یہ علم سے چوتھی بات میں نے اخذ کی. تو چوتھی بات اخذ کر کے میں اپنے ذہن میں نے یہ بات اس طریقے سے جاگ لی, اس طریقے سے راسخ کر لی کہ میں جو کام بھی کروں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا, سارے عیب سے میں کنارہ کش ہو گیا, اللہ دیکھ رہا. مجھے بتائیے یہ چاروں چیزیں ہم میں اگر راسخ ہو جائیں تو آدمی اپنی زندگی چین سکون کے ساتھ گزار سکتا. یہ چار راز جو حضرت عاصم ایک بزرگ ہیں ان کے حوالے سے حضرت داتا گنبش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے پہلے باب میں عزیزان گرامی تحریر فرمائی. اب اس پہ تبصرہ کیا جائے, صرف ایک ایک منٹ کا وقت آپ جانتے ہیں کہ بڑا محدود ہوتا, اور یہ اتنی بڑی گفتگو کشف المعجوب کی کہ اس کے لیے گھنٹوں عزیزان گرامی درکار. فرما, پہلا میں نے نقطہ یہ سمجھا کہ جو میرا لکھا ہوا رزق ہے وہ مجھے ملے گا ضرور, تو زیادہ کہ میں نے بھاگ دوڑ چھوڑ کر کے میں اب مستغنی ہو گیا. مجھے بتائیے زیادہ بھاگ دوڑ اس کی ہے یا نہیں؟ آپ کتنا کھا لیتے ہوں گے دن؟ یہ کمانے کی کوشش کتنی کرتے ہوں گے آپ؟ اللہ اکبر, اب تو ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جیسے فرمایا کہ جب بندہ نافرمان ہو جائے برگشتہ ہو جائے تو فقدر علی رزق, اللہ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا. کیسے تنگ کرتا؟ آپ تو کہیں گے کہ ہم تو کروڑوں کما رہے ہیں, روزی کہاں سے تنگ ہوئی؟ بہت بڑے بنگلے میں رہے ہیں, روزی کہاں سے تنگ ہوئی؟ آپ غور فرمائیے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ چینی مت کھانا, سمجھے آپ, ابلا ہوا کھانا, گھی مت کھانا, تیل مت کھانا, یہ اور کیا ہے روزی کا تنگ کرنا. ایک بہت بڑے سیٹھ مجھ سے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا ہے, تو بہت بڑے آدمی, میں ان کا نام نہیں لیتا, تو ترکے کا مسئلہ تھا کچھ جائیداد کی تقسیم کا. ایک جگہ انہیں وقت دیا, ملے, اس میں دیکھا ہم نے بالکل دبلے پتلے آدمی ہیں, ارب پتی آدمی. ہم نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہنے لے کیا پوچھتے ہیں صاحب, صبح ناشتے میں ایک پھلکا اور اس پھلکے کا اوپر کا پپڑ, یہ کھاتے ہیں سبزی سے, تو سبزی میں نمک بھی نہیں ہوتا, وہ تیل بھی نہیں ہوتا, وہ کھاتے. اچھا دوپہر میں کیا کھاتے ہیں؟ بھائی اسی قسم کا کچھ چھوٹا سا, دوپہر میں بھی کھا لیں. اچھا رات میں کیا کھاتے؟ کہنے کہ رات میں آدھی چھٹان اخروٹ ابال کر کے, اخروٹ نہیں کھا, اخروٹ کا خالی پانی پی لیتے ہیں اور دو چمچ یہ سب ہول کھول کر کے پانی میں, یہ سوتے وقت کی ہماری خوراک ہے. اب بتائیے مال کس کام آیا جو ہم نے زیادہ کمایا, یا کسی غریب کا بھلا کیا ہوتا, کسی دین کے راستے میں لگایا ہوتا؟ اب دیکھیے کیا فقدر علی رزقہ, جب نافرمانی کو ترا اللہ اس کے روزی کو تنگ کر دے. نہیں جو بھوکا مرتا ہے, ارے جو بھوکا مرے وہ تو مطمئن ہوتا کہ ملی نہیں رہی, یہاں تو ساری نعمت فریج میں ہے, ساری نعمتیں گھر میں ہیں, کھا نہیں سکتا. اللہ اکبر فرما, اس لیے میں نے زیادہ رزق کمانے کو چھوڑ دیا, جو میرا قسمت کا انہیں ملے. اور یہ بات جب راسخ ہو جائے کہ اللہ نے ہم پہ نماز روزہ حج زکات یہ فرض کی, ہم اس میں مستعدی میں لگ جائیں اور معلوم ہے کہ یہ کام ہمیں کرنے, کسی اور کو نہیں کرنے, آدمی عبادت میں کتنا مستعد ہو جائے. ہر آدمی آج موت سے گھبرا رہا, ارے بھائی موت آ جائے گی, ارے وہ تو آنی, لوگ بہت خفیہ رہتے ہیں, بہت چھپ کر کے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا کوئی ایسی گاڑی بم پروف یا بلٹ پروف تو گاڑی نکل گئی؟ کیا کوئی گاڑی یا بنگلہ جو ہے وہ موت پروف بھی نکلا ہے کوئی؟ آپ کتنی ہی دیر میں کہیں بھی رہیے آپ, اور موت جو ہے وہ آئے گی, اور ایسے وقت میں آئے گی کہ وہ بالکل ایک دو سیکنڈ نہ آگے نہ کہیں پیچھے. امام جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں نقل فرمایا کہ ایک صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے برابر میں بیٹھے, ملک الموت نے آن کو ان کو گھور کر کے دیکھا. حضور سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا, اور آپ کا جو شخص تھا اس نے ملاحظہ کیا, وہ کام گیا, ڈر کر کہنے لگا حضرت آپ کی حکومت تو ہوا پر, آپ ہوا کو حکم کریں کہ مجھے ہند کی سرزمین میں اڑا کر کے لے جائیں. حضرت سلیمان اس کی خواہش کے مطابق ہوا کو حکم دیا, ہوا اسے اڑا کر ہند کی سرزمین میں لے. جیسے ہند کی سرزمین میں پہنچا, ملک الموت نے اپنا کام پورا کر دیا. اس کے بعد امام سیوٹی کہتے ملک الموت سے ملاقات, حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا وہ کیا بات ہے کہ میرے برابر میں ایک آدمی بیٹھا اور تم اس کو بہت گھور کر کے دیکھ رہے؟ کہا حضور میں اسے گھور کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میری کتاب میں تو اس کی روح مجھے قبض کرنی ہنس ہے اور یہ ابھی تک آپ کے پاس بیٹھا ہوں. تو یہ کیا معاملہ بھائی, یہ کتاب کا اس پر کیسے صادق آئے گا؟ اس کی روح تو وہاں سے قبض کرنی. چنانچہ اس نے خود ہی آپ سے کہا کہ حضرت ہوا کو حکم کر لے مجھے ہند لے جا. اور جیسی وہ ہند پہنچا وقت جناب موت آ گیا. تو بتائیے کہیں آدمی مفر ہے؟ موت سے مفر نہیں, کہیں نہیں بھاگ سکتا آدمی. جب کہیں نہیں بھاگ سکتا اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس پر اہتمام انصرام کیجیے. کیا نا مطلب؟ خاتمہ بالخیر کا اہتمام کیجیے, ایمان پر خاتمہ کا انصرام و اہتمام کیجیے کہ اسے تو آنا. اب مجھے بتائیے اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے جو علم کا آخری نقطہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا کوئی آدمی مثال کے طور میں کسی کارخانے دفتر میں کام کر رہے ہیں تو آج کل سیٹ لوگ کیا کرتے ہیں, اوپر مچان پر ایک آفس بناتے ہیں, جیسے سامنے کام ہو رہا شیشے میں سے جھانک کر کے سب کو دیتے ہیں. اب تو ایک سہولت ہی نکل گئی کہ جہاں وہ ویڈیو کیمرہ رکھ کر کے پورے جگہ جگہ جناب وہ ٹک ٹک دبا دبا کر ہر فلور کا جو منظر وہ سب دیکھ لیتے ہیں. اور مزدوروں کو پتہ لگ جائے کہ سیٹھ صاحب دیکھ رہے ہیں, کوئی شرارت کرے گا؟ کوئی ادھر ادھر جائے گا؟ بھاگے گا؟ فوراً پتہ لگے گا بس تم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے. اللہ اکبر, اللہ کا خوف تو اس سے زیادہ عظیم ہے. اگر یہ بات آدمی کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی تمام گناہوں سے عزیزان گرامی بچ جائے گا. اور یہی رم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین وہ راوی اس کے مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہ جسے ہم نے کسی وقت میں عنوان بنا کر گفتگو کی. حدیث بڑی طویل. صحابہ کہتے ہیں ایک کالے بالوں والا آدمی حضور کے پاس آیا. اس کے پاس لگتا تھا مسافر مگر کوئی بستہ کوئی اٹیچی کوئی سفر کا سامان نہیں. اور آنے کے بعد حضور کو سلام کیا اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے. یہ کون آدمی, اتنے قریب تو کوئی آدمی نہیں بیٹھتا. اس سے حضور سے سوالات کیے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے. حضور نے جواب دیا فرما قیامت کب آئے کچھ نہیں تو کچھ علامتیں بیان. اس کا بھی جواب دیا فرما اچھا یہ بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کے کیا معنی؟ اس پر ہم نے گفتگو کی. احسان کیا ہے؟ ہم تو اسے سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ احسان, مگر عربی میں احسان کا معنی کیا ہے وہ حضور نے بتایا. بتایا فرما سنو احسان کا معنی یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے. اب جب یہ بات ذہن میں بس جائے ہم عبادت کر رہے ہیں تو خدا کو دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ دل میں خلوص اور للہیت پیدا ہو جائے. لیکن مجھے بتائیے آگے والی بات حضور نہ فرماتے شاید ہم کوئی بھی اس فرمے میں فٹ نہیں آتے. ہم میں کون ایسا جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو اس مقام کے آدمی نہیں. فرما اچھا یہ خیال اگر نہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا, وہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا. جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا, فرما یہ احسان کا معنی. صحابہ کہہ دو یہ کون شخص تھا سوال بھی ایسے کر رہا اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. اور کمال یہ ہے کہ پوچھتا تو وہ آدمی جلا علم ہوتا اور یہ پوچھتا جا رہا, جو جواب آپ دے رہے وہ آپ کی تصدیق بھی کر رہا. اب بالکل بالکل آپ ٹھیک کریں ٹھیک. یہ عجیب سائل تھا. فرمایا صحابہ کرام یہ جبریل امی تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا کہ جبریل امی تھے تمہیں دین سکھانے آئے. فرما احسان کا معنی یہ ہے یا تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو جب نیکی کرو, اور اگر یہ نہیں ذہن میں ہے تو خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا. یہ بات جب ذہن میں راسخ اور بیٹھ جائے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کیا آدمی سے برائیاں ہوں گی؟ کیا اسے لغزشیں ہوں گی کہ اللہ دیکھ رہا؟ کسی گناہ کے قریب جائے اللہ دیکھ رہا, پیچھے ہٹ جائے کسی کے لیے کوئی خراب ذہن میں بات آئے اللہ دیکھ رہا. وہ کیسے دیکھ رہا؟ ظاہر نہیں, ظاہر کو بھی دیکھ رہا باطن کو بھی دیکھ رہا. فرما یہ میں نے سبق پورے علوم سے حاصل کیے جو چار ہیں جن کا ذکر میں نے کیا. کچھ جیسی بے شمار باتیں آدمی کے زندگی میں انقلاب لانے والی اور آدمی کے ذہن میں اسلام کی حقانیت کو راسخ کرنے والی پورے رموز پر عزیزان گرام یہ کتاب مشتمل ہے. داتا گنبش علی حجویری جس کو ہم کشف المحجوب کہتے ہیں, غرض کہ ان کا وصال 465 ہجری میں ہوا. آپ کا وصال ہوا 10 محرم کو, 10 محرم شریف. عرس آپ کا 20 سفر کو منایا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ آج سے تقریباً 40 کے قریب سال گزر گئے. لاہور میں شیعہ حضرات کا بھی جلوس تھا محرم کا, سنیوں کا جناب سارے یہ جلوس آ رہے ہیں داتا صاحب کے مدار، شیعہ سنی اتنا بڑا فساد ہوا لاہور میں کہ کئی حضرات کی جانیں تلف ہو گئیں. ان کے مجاورین نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ بھئی یہ تو ہر سال یہ سارا معاملہ ہوگا، اس لیے پھر سب نے یہ طے کیا کہ ہم اب داتا صاحب کا عرض جو ہے وہ 10 محرم کو نہیں رکھیں گے، بلکہ داتا صاحب کا عرض جو ہے وہ 20 سفر کو جو ان کا 40واں ہوتا ہے اس میں کیا جائے. اس لیے تقریباً 30-40 سال یا 35 سال سے عرض جو ہے وہ 20 سفر کو ہو رہا ہے، اور ساری دنیا عزیزان گرامی جمع ہوتی ہے، اور وہ جمع ہونے کا انداز ہی کہ کتنے لوگ آتے ہیں. کئی سال پرانی بات، 20-21 سال ہو رہے ہوں، ایک مرتبہ جنگ اخبار میں دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹی سی خبر بڑی عجیب و غریب میری نظر سے گزری کہ داتا صاحب کے مزار کا جوتے رکھنے کا ٹھیکہ نیلام ہو رہا. یہ جو جوتے رکھتے ہیں اس زمانے میں یہ جو کفش بردار تھے جوتا رکھنے والے 1 روپیہ لیا کرتے، یہ سب ٹھیکہ نیلام ہو رہا. آپ کو تعجب ہوگا کہ داتا صاحب کی یہاں فاتحہ پڑھنے والوں میں جو جوتے رکھے جاتے ہیں 10-15 منٹ کی، وہ ٹھیکہ نیلام ہوا. وہ نیلام کتنے میں ہوا؟ 1.8 کروڑ. 1.8 کروڑ میں ایک سال کا ٹھیکہ نیلام ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں داتا صاحب کے مزار پر 2 کروڑ آدمی حاضری دیتا ہے، 2 کروڑ آدمی عزیزان گرامی حاضری دیتا. اور اس کے اللہ ان کے تصرفات، خواجہ غریب نواز جیسے بزرگ نے ان کے دربار سے اقتصاد فیض کیا، اور جب رخصت ہوئے یہ بات انہوں نے کتنی پیاری کہ ہر زبان پر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رحمان، ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں، اور جو کامل ہیں داتا صاحب ان کے بھی رہنما. اس لیے تمام مشائخ نے داتا صاحب سے فیض حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان کی چوکھٹ کو سلامت رکھے، ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.